بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در آیاتی که میخوانیم و خواندیم مورد خطاب و مورد بحث اهل کتاب و بالخصوص یهودی ها هستند. الله تعالی بعضی از امراض و بعضی از خباثت هاشون را ذکر فرمود و بعد از ذکر اونها مجدد اونها را ترغیب داد به عمل به کتاب، عمل به تورات، عمل به انجیل، عمل به قرآن، که عمل به همه اونها یک چیز است: توحید، رسالت، قیامت. و حال الله عز و جل از این آیه که میخوانیم، در این آیه این مطلب را میفرماید که عنوان مهم نیست، یهودی، مسیحی، نصرانی یا مسلم، بلکه اصلش اعتقاد و عمل، اینها را الله میخواهد. الله می فرماید ان الذين امنوا، بدون شک کسانی که ایمان آوردند، یعنی کسانی که ادعای ایمان میکنند، شامل حال ما مسلمان ها میشه. والذین هادو، اونهایی که یهودی شدند و ادعای یهودیت دارند. والصابئون، صابی به کسانی میگویند که خودشون را پیرو ملت ابراهیمی میدانستند. و النصارى، مسیحیان. من آمن بالله والیوم الآخر، از همه این گروها هر کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشد، به توحید و به معاد، و عمل صالحا، عمل صالح انجام بدهد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر آنان نیست و آنها نسبت به آینده خودشون هیچ غمی و هیچ بیمی هم ندارند. لذا اصل ملاک ایمان و عمل صالح است. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا. الله عز و جل می فرماید که ما از بنی اسرائیل هم همین پیمان را گرفتیم، رسول را فرستادی هم برای همین مطلب. اما اینجا زجر و توبیخ است که بنی اسرائیل چی کردند؟ بنی اسرائیل اونها نقض عهد کردند، پیمان شکنی کردند، به این تعهد خودشان عمل نکردند. الله می فرماید لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، همانا ما میثاق گرفتیم از بنی اسرائیل، و ارسلنا الیهم رسولا، و بعد از میثاق ما پیش اونها فرستادیم رسول را. ولی رسول که آمدند چه اندازه بنی اسرائیل اجابت کردند، چه اندازه به میثاق پایبند شدند. کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم، هرگاه می آمد پیش آنان رسولی پیامبری فرستاده الله، بما لا می آورد، جاء بما می آورد آن مطالبی را که ما می تونستید عقیده و مذهب، یعنی اون عقیده ای که می آورد، اون مذهبی که می آورد، که اون عقیده و مذهب طبق میل اونها نبود. لا تهوا انفسهم، می آورد آن چیزی که نفس های اونها خواهش نمی کرد، یعنی طبق خواهش و طبق میل اونها نبود. مثلا اون چی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آورد هم طبق خواهش اونها نبود، یکی توحید اونها را ناراحت میکرد و هم رسالت چرا از بنی اسماعیل است، این طبق میلشون نیست. فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، اینها گروهی تکذیب میکردن و گروهی از تکذیب هم بیشتر و بالاتر. یقتلون، انبیاء را میکشتن، انبیاء الهی را قتل میکردن و از بین میبردند. این نقض عهد بنی اسرائیل بود و فکر میکردند که خداوند و حسبوا الا تكون فتنه. اینجا شما یک جمله بنویسید تا ربط آیه هم و فهم آیه هم براتون آسان بشه. به دلیل مهلت عذاب و حسبوا، زیر و حسبوا بنویسید، به دلیل مهلت عذاب، یعنی چون که خدا اونها را عذاب نمیداد و عذابشون هنوز برای عذابشون الله عزوجل بهشون مهلت میداد، مهلت در عذاب، اونها فکر میکردن که الله تکون فتنتون، هیچ عذابی برایشون نیست، هیچ فتنه نیست. هر چی که اونها با انبیا میکردند میدیدن خبری نیست، بیشتر اونها کفر میکردن، بیشتر تمرد میکردن. پس نباید اقوام از حلم الله عزوجل، از دیر آمدن عذاب از طرف الله عزوجل، بر این نباید چی بشند؟ مغرور بشند. اما اونها چیکار کردند؟ فعمو و صمو، فعمو به دلیل همین اینات اونها کور شدن یا کور دل شدن، دیدشون را از دست دادن، و صمو شنوایشون را هم از دست دادن، ناشنوا شدن. ثم تاب الله عليهم، عمو و صمو مثل صم بکمون عمیون، یعنی حواس از اونها گرفته شد، اسباب هدایت از اونها سلب شد. انسانی هدایت میشه که ببینه، بشنوه، بفهمه، اونها نه، اونها این حواس را از دست دادن. گویا مهر جباریت بر قلب اونها خورد، نتونست هدایت را ببیند. اما خدای عزوجل بر اونها لطف کرد. ثم تاب الله علیهم، سپس خداوند بر آنان رجوع کرد. بنویسید با فرستادن عیسی، با فرستادن عیسی. تاب الله علیهم حين تابوا و آمنوا بعیسی، تفسیر مزاریمی. این رجوع الله عزوجل، یعنی اونها در طول تاریخ جنایت کردند، انبیا را شهید کردند، اون عذاب نمی آمد، فعمو و صمو، حواس خودشون را از دست دادن، حسبوا الا تكون فتنه، فکر کردن دیگه عذاب نیست. اما الله عزوجل عذابشون نداد، یک مهلت دیگه بهشون داد. اون مهلت چی بود؟ ثم تاب الله علیه، پیامبری که هدایتگر بود سیدنا عیسی بود، اونها را برایشون فرستاد. ثم عموا وصموا كثير منهم. بعد از عیسی علیه السلام هم نابینا شدند و ناشنوا شدند بسیاری از اونها، یعنی با عیسی هم عناد کردند یا نسبت به عیسی هم افراد کردند. الله بصیر بما يعملون، اونها غافلند از اینکه الله عز وجل به همه اعمال اونها بصیر هست، الله میبیند اونها چی میکنند. لذا الله عز وجل اونها را دوباره نابینا و ناشنوا کرد، دوباره محروم کرد، چون اونها به عیسی ایمان نیاوردند. اما اونهایی که به عیسی ایمان آوردند هم عمو و صمو. چرا؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. هو المسيح ابن مريم، در حالی که عیسی ادعایشی نبود. حال ما عرض کنم خدمت شما که مسیحیان قبلا هم اعتقادشون را و دیدگاهشون را ذکر کردیم. جا قول شیخ عبدالقادر رحمه الله را ذکر میکنیم که شیخ عبدالقادر میفرماید که مسیحیان دو گروه هند. یکی میگن که خداوند هم همین مسیح هست، عینیت خداوند عین همین مسیح هست که به صورت مسیح ظاهر شده. و بعضی می گفتند که خداوند به سه بخش تجزی شده، مجزا شده، بخش بخش شده، یکی الله، یکی روح القدس و یکی مسیح، که این هر دو کفر صریح هستند. اینجا ما می خوانیم. اما این که می گفتم مسیح ابن الله، خب در همین سه بخش که سه تا هستند، همین یک گروهی میگن که خود خداست، یکی گروهی میگن نه فرزند خداست و یکی از خدایان است. بس دو تا گروه هستند و که در این آیات کفر هر دو فتواش را الله خودش صادر کرده، کفر صریح است. اما اینکه میگویند که الله تعالی اون را به عنوان فرزند اتخاذ کرده، اتخذ الله ولدا، مراد از اتخاذ چیه؟ بعضی معتقدن، بعضی مفسرن که اونها عقیده داشتن که الله عز و جل حقیقتا ایشون را فرزند خودش قرار داده، یعنی از فرزند حقیقی خدا هست. اما شیخ رحمه الله معتقد است، شیخ حسین علی، که مراد از این اتخاذ ولد به معنای اتخاذ صفات است. منظور مسیحیان این بود که الله عز و جل به ایشون اختیاراتی داده، ایشون را مدبر و متصرف قرار داده، ایشون را کارهایی که همونطور که انسان کارهایش را امورش را به فرزندش می سپارد یا فرزندان می سپارد، اون را اونها قائل بودند. والله عالم. حال ببینید هر دو را الله تعالی فتوه ذکر می فرماید. الله می فرماید لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. همانا کفر کردند، کفر سری، کسانی که گفتند همانا الله او مسیح ابن مریم است، یعنی عین مسیح است، هیچ فرقی نمی کنند. در حالی که بر رد این ادعا دلیل نقلی از خود عیسی، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله. مسیح خطاب به بنی اسرائیل گفت ای بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، شما الله را پرستش بکنید، اون اللهی که رب من و رب شماست. و مسیح این سخن بلیغ را و این تبلیغ بلیغ را کرد. چی گفت؟ انه من یشرک بالله، همانا شأن این است که هر کسی با الله کسی را شریک قرار بدهد. شرک بنویسید در الوهیت یا در خواص الوهیت، چه الهی دیگر بغیر از خدا قائل باشد یا خواص الوهیت را. خواص الوهیت قبلا خدمت شما عرض کردم سه تا هستند. یکی این که غیر از خدا کسی را مدبر و متصرف بداند، چون این مدبر بودن و متصرف بودن و مدیر این عالم و گرداننده این عالم یا بخشی از این عالم کسی را بداند، این یکی از خواص الوهیت را به او داد. دو، علم غیب هست، معتقد باشد که او از غیب خبر دارد، اینم از خواص الوهیت است. سه، معتقد به شفیع قهری باشد، باور داشته باشد که فلان میتونه شفاعت بکنه، میتونه سفارش بکنه، چنان سفارشی که برو برگرد داشته نباشد، حتما حرفش را به کرسی می نشانه. چنین اینا صفات الوهیت هستن، کسی اینطور قدرتی داشته باشد. این صفات را اگر کسی برای غیر خدا قائل باشد، این میشه شرک بالله. پس شرک چیه؟ معتقد بودن که غیر از خدا کسی دیگه اله هست یا صفات الوهیت را به کسی دادن. مسیح چی تبلیغ کرد؟ مسیح گفت ای بنی اسرائیل، ای قوم من، انه من یشرک بالله، همانا شأن این است که هر کسی که به ذات الله و به صفات الله کسی دیگر را شریک قرار بدهد، فقد حرم الله علیه الجنه، همانا الله بر او بهشت را حرام قرار داده، و مأواه النار، و نه تنها اینکه از بهشت محروم میماند بلکه برای همیشه در آتش میماند، در جهنم میماند. و سوم، شفیع هم ندارد، سفارش کننده هم ندارد. و ما للظالمین من انصار، و برای چنین ظالمین مشرکی هیچ نوع یار و یاوری نیست، مددکاری که اونها را کمک کند و از آتش نجات بدهد وجود ندارد. پس این مسیحیان هم کافرن که گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، بر رد اونها سخن خود مسیح را آورد. و همچنین لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، الله می فرماید همانا کفر صریح کردند اون مسیحیانی که میگویند همانا الله از سه تا سومی هست، دو تای دیگه هم هست، روح القدس و مسیح عیسی، در حالی که و ما من اله الا اله واحد، هیچ معبودی نیست مگر معبود یگانه، فقط معبود یکی هست. چرا اینها سه تا معبود قائل هستند؟ و ان لم ينتهوا عما يقولون، این تخویف اخروی هست نه دنیوی. الله می فرماید اگر باز نیایند از آنچه که میگویند، تفسیر جلالین اینجا نوشته من التثلیث، یعنی از عقیده تثلیث باز نیایند، چی میشه؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، همانا میرسد به کسانی که کفر کردن. ببینید اظهار، عرض کنم که اسم ظاهر را به جای ضمیر آورد، اصل عبارت این بود لَيَمَسَّنَّهُمْ، چون که بحثشون قبلا آمده، اما لیمسنهم نفرمود، اسم مظهر آورد لیمسن الذین کفروا، هدف اینه که کفر اونها را الله تعالی بار دیگر اعلام بفرماید که تو کفر اینها شک داشته نباش. به این کفار چی میرسد؟ عذاب دردناک، عذابی که دلشون هم تکان بخوره. لذا این به دلیل چیه؟ به دلیل شرک. افلا یتوبون الی الله و یستغفرون، ترغیب به سوی توبه هست. آیا اینها رجوع نمی کنن به الله؟ آیا اینها از الله معذرت خواهی نمی کنن، مغفرت نمی طلبند؟ در حالی که صفات خدا می طلبد این کار را بکن. صفات خدا چیه؟ والله غفور رحیم، الله عز و جل بخشاینده و مهربان است. لذا چرا اینها به سوی الله رجوع نمی کنند؟ چرا بر نمی گردن از این کفر و تسلیسشون بر نمی گردن؟ الله عز و جل حقیقت عیسی را و حقیقت مسیح را ذکر می فرماید، با دلیل عقلی هم اثبات می فرماید. الله می فرماید ما المسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نیست مگر رسول الله است، فرستاده الله است. قد خلت من قبله الرسل، همانا قبل از اون رسول گذشتند، صاحبان معجزات مثل عیسی مسیح معجزه داشتند، مثل عیسی مسیح خارق العاده نشان دادند. و امه صدیقه، و مادرش یک زن صدیقه بود، نه اله است نه جزء اله است. رد الوهیت اونها و رد ارز کنم که اینکه اونها جزء اله باشند، جزئیت اونها با این کلام است، این دلیل عقلیه. کانا یاکلان الطعام، این هر دو غذا می خوردند. خداوند و فرشتگان حتی از خوردن غذا آکند. اینا پس غذا خوردنشون دلیل چیه؟ بشریت مریم تازه که در مسجد الاقصی قرار گرفته بود، زکریا هر با می آمد می گفت انا لکه هازا، قالت هو من عند الله، خاندی از غذا می خورد. کانا یاکلان الطعام، بعد از این دلیل الله می فرماید انظر کیف نبین لهم الآیات. ببین ای محمد صلی الله علیه وسلم، ای محبوب من، یا ای مخاطب قرآن، ببین ما چگونه آیات را واضح میکنیم، روشن میکنیم برای نفی الوهیت مسیح. بنویسید آیات را در نفی مسیحیت الوهیت مسیح ما چطور واضح بیان میکنیم. اما عجیب است که ثم منظر انا یؤفکون، بعد از این ببین که به کدام سمت و سو اینها برگردانده میشوند، منحرف میشوند، به انحراف کشیده میشوند. عبادت میکنی مسیر چه فایده ای داره؟ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بگو آیا شما پرستش میکنید، عبادت میکنید غیر از الله، آن معبودانی که مالک نیستن برای شما هیچ نوع ضرری و هیچ نوع نفعی. والله هو السمیع العلیم، همانا الله فقط او هست سمیع. هو که آمده معنی حسر میده، هو فقط او هست السمیع، السمیع لکل شیء، العلیم بكل شيء، هر چیز را میشنود، هر چیز را میداند، و غیر از الله کسی دیگه نیست. پس کسی دیگه صفات الوهیت را که ندارد لایق عبادت هم نیست. قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق، این نهی از غلو است، نهی از افراط است. الله می فرماید ای اهل کتاب سلامت شما در این است، از افراط بپریزید. هر قومی میخواد سالم باشه تون نره، افراط نکنه، بالخصوص افراط در شرک. الله می فرماید ای اهل کتاب، ما مسلمان ها که اینها را میشنویم، همونطور که حضرت شاه ولی الله رحمه الله می فرماید، ما باید به فکر خودمان باشیم که ما بعدا مثل مسیحیان دوچار شرک بشیم، دوچار افراد بشیم. گاهی هستند مسلمان هایی که مسلمان نماهایی که انبیا را، اولیا را، ائمه را، صالحین را جایگاهی میدند که در اون جایگاهشون افراد غلو هست. همیشه شما تاریخ شرک را مطالعه کنید، در قرآن هست، در غیر قرآن هم هست، که شرک از چی پیدا شده؟ از محبت. اما از محبتی که تو اون محبت افراط بوده، هر کسی را سر جایش قرار ندید. ما مثلا خدا هست و مصطفی هست، مصطفی را ببریم به جای خدا و در سطح خدا برابر خدا قرار بدیم، این غلو هست. یا مثلا صحابی را، امام را ببریم در جایگاه انبیا و در جایگاه الوهیت قرار بدیم، این شرک است. لذا الله می فرماید لا تغلو فی دینکم غیر الحق، غیر الحق ای آخذین غیر الحق، در حال که غیر حق را شما بگیرید شما چنین افراطی نکنید. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. و شما پیروی نکنید خواهشات قومی، اهواء بنیست خیالات فاسده، خیالات فاسده قومی که قد ضلوا من قبل، از قبل گمراه شدند. منظور از قبل چیه؟ قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم، اسلاف شما، گذشتگان شما از اهل کتاب که قبل از بعثت رسول الله اونا در گمراهی بودند، اونا در شرک گرفتار بودند. تفسیر مدارک نوشته ای اسلافکم و ائمتکم الذین کانوا علی الضلال، اسلاف و امامان شما، پیشوایان شما که بودند بر ضلال قبل مبعث النبی صلی الله علیه وسلم، قبل از بعثت رسول الله، در تفسیر مدارک این است. لذا الله می فرماید لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. این قومی خیالات فاسده اونها را پیروی نکنید، از این قومی که گمراه شدن قبل از بعثت پیامبر ما. و اضلوا کثیرا، اون ضلال بود، این ازلال است، نه تنها خودشون گمراه بودند بلکه بسیاری را گمراه کردند. و ضلوا عن سواء السبیل، آنها از راه مستقیم، از راه راست بیراه شدند و گمراه شدند. لذا شما از اونها پیروی نکنید. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم. بعضی از اسلافشون را خدا ذکر می فرماید که چطور اونا گمراه شدن، به چه عذاب گرفتار شد. و این تخویف دنیوی هم هست، شما موجودین، شما کسانی که در زمان پیامبر هستید، شما اگر همون گمراهی را ادامه بدهید حالت شما هم از اونها بهتر نخواهد بود. اینها بنی اسرائیلی ها بودند، اینها را دو تا پیامبر نفرین کردند، دو تا پیامبر اینها را لعنت کردند. یکی پیامبر خدا داوود بود که در زمان ایشون بنی اسرائیل پیمان را شکستند و نسبت به روز حرام و روز حرمت که سبت بود احترام نگذاشتن روز شنبه را. الله عز و جل با دعای داوود که اینها را نفرین کرد و لعنت کرد، اینها را تبدیل به میمون کرد. دومین پیامبر عیسی علیه السلام بود. داود علیه السلام اینطور دعا کرد، گفت اللهم لعنهم واجعلهم آیتا، خدایا اینها را لعنت کن و آیهی بگردن، درس عبرتی برای بقیه بگردن. این لعنت اول بنی اسرائیل توسط داود انجام گرفت. دومین نفرین را عیسی کرد. در همین سوره ما میخوانیم انشاءالله که اینها به عیسی علیه السلام گفتند که شما سفره‌ای از آسمان بیار که ما ببینیم روی سفره انواع خوراکی ها باشد، بعد ما ایمان میآوریم. این معجزه را خواست. عیسی التجا کرد، ربنا انزل علینا مائده من السماء. بعد از اینکه دعای عیسی مقبول شد و مائده نازل شد، بعد از نزول مائده اینها ایمان نیاوردند، تسلیم نشدند. عیسی علیه السلام دعا کرد بر علیه اصحاب مائده، فرمود اللهم لعنهم کما لعنت اصحاب السبت. تفسیر کبیر این هر دو دعا را نوشته، بار اله همان گونه که اصحاب السبت را نفرین و ملعون کردی، اینها را هم لعنت کن. لذا بعد از این دعای بنی اسرائیل، سیدنا عیسی علیه السلام، بنی اسرائیل تبدیل به چی شدند؟ به خنزیر شدند. الله عز و جل مسخشون کرد. و این را قبلا هم خدمت شما عرض کردم که اقوامی که مسخ شدند بعد از اون زنده نماندند، فوقش تا 3 روز ماندند تا بقیه، برای بقیه عبرتی باشد. بعد از اون الله موت داد اونها را. لذا الله عز و جل بنی اسرائیل موجود را بیم میدهد، میترساند که ببینید شما خلاف این پیامبر ما نکنید و الا نفرین میشید، لعنت میشید، همان گونه که پدران شما شدند. و خدای عزوجل در همین دنیا به اشد مجازات اونها را گرفتار کرد. بنی اسرائیلی که زمان رسول الله بودند هم نفرین رسول الله و لعنت رسول الله اونها را گرفت، اونها تار و مار شدند، اونها جلاوطن شدند. ما در سوره احزاب انشاءالله میخوانیم که چه حالاتی برای اونها آمد. لذا الله می فرماید لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم. نفرين شدن، لعنت شدن کسانی که کفر کردند از بنی اسرائیل به زبان داوود و به زبان عیسی ابن مریم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. چرا نفرین؟ چرا لعنت؟ الله می فرمائے این به سبب این بود که آنها نافرمانی کردن، عصو، آنها نافرمانی انبیاء را کردن و نه تنها به نافرمانی اکتفا کردن بلکه و کانو یعتدون، از حد می گذشتن، تمرد و تجاوز، فساد فی الارض، اعتداء و تجاوز، از هر نوع فسادی آنها دریغ نمی کردن. تفصیل و کانو یعتدون یعنی چه؟ و کانو یعتدون، الله می فرماید کانو لا یتناهون عن منکر فعلو. اونها از هر منکری که انجام می دادن باز نمی آمدند. ببینید انسان جایز الخطا است، منکر از دستش میشه، اما باز نیامدن، توبه نکردن و بر منکر اصرار کردن و همیشگی کردن، این عذاب خدا رو میاره. از آیات الهی همین معلوم میشه که همیشه عذاب که آمده به خاطر استمرار منکر. کسی یک بار گناهی کرده، دو بار گناهی کرده، خدا مؤاخذه نمی کنه، اما استمرار بکنه، ادامه بده، خدا آخر میگیره، سخت میگیره. اینجا هم اینها را الله میفرماید کانو لا یتناهون، باز نمی آمدند از منکر، یعنی منکر را که انجام داده هنوز انجام میدادند. لبئس ما كانوا يفعلوا، بسیار بد بود اون چیزی که آنها انجام میدادن. خب این از احوال هم مسیحیان بود و هم از احوال یهودیان. ما متوجه شدیم از این آیات که مسیحیان هم کفر و افراط و غلو بهشون زیاد و یهودیان هم کفر غلوفشان و بالخصوص عنادشان، زدیتشان خیلی زیاد بود. حال الله عز و جل زجر برای منافقین بیان میکنه که این منافقین چرا با یهود و با مسیحیان دوستی میکنند، چرا با اونها رابطه دارند. ببینید ارتباط داشتن، چند بار این مطلب را خواندیم، ارتباط داشتن با دشمنان الهی، بالخصوص با یهود و با نصارا، بسیار خطرناک، بسیار سخته برای عاقبت انسان، برای نتیجه انسان، هم در این دنیا و هم در اون دنیا. نباید انسان با دشمنان خدا و دشمنان انبیاء و بویژه دشمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم با اونها محبت داشته باشه، با اونها صمیمیت داشته باشه. لذا الله عز و جل اینجا زجر برای منافقین بیان می فرماید. الله می فرماید ترا کثیرا منهم، ای پیامبر، ای حبیب من، تو می بینی بسیاری از اینها را، یعنی بسیاری از این منافقین، یتولون الذین کفروا، اینها تولی میکنن، دوستی میکنن با کفار، با یهود و نصارا. لبئس ما قدمت لهم انفسهم. الله میفرماید بسیار بد است آن چیزی که نفسشون برای اونها تقدیم کرده. یعنی این نفس و خواهش نفس است که برایش این دوستی را فراهم آورده. ان سخط الله علیهم، این مخصوص به ذم است، فعل ذم بود لبئس، ان به تقدیر با هست، به ان بسیار بد است این کاری که اینها میکنند. چرا؟ به ان سخط الله علیهم، به اینکه الله بر اونها خشم و غضب فرموده. و فی العذاب هم خالدون، آنها در عذاب همیشه میمانند. حال الله تعالی همین منافقین را هم تشویق میکنه، بیایید به طرف دین و بیایید به طرف اسلام. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، اگر اینها ایمان می آوردن به الله، ایمان می آوردن و به نبی الله ایمان می آوردن، و ما انزل الیه، و همچنین اگر به قرآن ایمان داشتن، اگر ایمان به الله بود، ایمان به رسول الله بود، ایمان به قرآن بود، متخذوهم اولیاء، اینها هرگز آنها را به عنوان دوست نمی گرفتن. پس معلوم میشه که تقاضای ایمان به خدا، ایمان به رسول الله و ایمان به قرآن از ما این است که ما دشمنان اینها را به عنوان دوست نگیریم. دشمنان خدا کیان؟ کفار. دشمنان رسول الله کیان؟ یهود و نصارا. دشمنان قرآن هم همین ها هستن. ولكن كثيرا منهم فاسقون، اما بسیاری از این منافقین فاسقند که با دشمنان خدا دوست میشوند. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا. ببینید پس به ما دستور رسید که ما با کفار دوست نباشیم. حال خدای عزوجل درجه بندی می فرماید و رتبه بندی می فرماید بغض و عداوت اونها را نسبت به مسلمانان. از همه کی دشمن ما؟ مسلمانان هست. بعد از اون که الله تعالی در این رتبه بندی می فرماید از همه بیشتر یهودی ها، بعد از یهودی ها مشرکین، بعد از مشرکین مسیحیان. اما تعدادی از مسیحیان را که تعریف میکنه این تعدادی هستن، همه مسیحیان نه. الله می فرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهودا والذین اشرکوا، میابی تو ای مخاطب یا ای پیغمبر، اشد الناس عداوتا، از نظر عداوت سخترین مردم عداوت با مسلمین، عداوت للذین آمنوا، با مؤمنین. بیشتر با مؤمنین کی عداوت میکنن؟ میابی الیهودا، یهود را، اول یهود، دوم والذین اشرکوا، و کسانی که شرک کردن، مشرکین مکه. اینها اول اون دوم این. خب در باره مسیحیان نگفت سوم، ولی خود به خود مفهومه، یعنی سه گروه بودن نه؟ سوم خود به خود کیا هستند؟ مسیحیان. مسیحیان دوست نیستن. این ولتجدن اقربهم، بعضی از مسیحیان را می فرماید، همه مسیحیان نه، بعضی ملاها میخوان تحریف بکنند. گایشای شما ببینید سخنرانی هایشون را، در محافل مسیحیان نشستن میگن که شما از همه گروه ها به من مسلمانان نزدیکترید. و این آیه را میخوانم، ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. اینایی که گفتم ما نصارا هستیم، همه اینها نسبت به ما مسلمانان دوستیشون بیشتره. نه خیر، اونطور نیست. نصارا هم در دشمنی کم ندارند. امروز نصارا را میبینی که چه کاری دارن میکنن با مسلمان ها. امروز نصارا که در رأسشون امریکا و اروپا هست، بدترین ظلم و بدترین فساد را اینها دارن انجام میدن. بزرگترین فتنه ها از اینهاست. پس این مراد از این آیه که اقربهم موده فرموده کل نصارا نیست، این نصارای خاص که ایمان آوردند. می فرماید تفسیر معالم التنزیل لم یرد به جمیع النصارا. خوب توجه کن، یه وقتی برای دلخوش کردن چهار تا سفیر مسیحی این آیه را نخوانید که شما مسیحیان دوستای ما هستید، این تحریفه. لم یرد به جمیع النصارا، همه نصارا را مراد نگرفته الله، لانه فی عداوت المسلمین کالیهود، چون نصارا در عداوت مسلمین مثل کی هستند؟ مثل یهود، فی قتلهم المسلمین و اسرهم، که مسلمین را میکشند، اسیر میکنند و تخریب بلادهم، بلاد مسلمین را تخریب میکنند و هدم مساجدهم، مساجد مسلمین را منهدم میکنند و احراق مصاحفهم، قرآن ها را میسوزانند. لا و کرامت لهم، این آیه هیچ نوع کرامتی برای اونها نیست، این آیه مخصوص نجاشی و اصحابش هست که ایمان آوردند. بل الآیه فی من اسلم منهم مثل النجاشی و اصحابه، بس این آیه مخصوص نصارایی است که مسلمان شدند، مسیحیانی که مسلمان شدند، اون علما و اون قسیسین دراویش که اطراف نجاشی بودند و وقتی که نمایندگان مسلمانان سفیر مسلمانان حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ آیات الهی را و آیات سوره مبارکه مریم را جلویشون خواند و اونها ذکر مسیح را و ذکر مریم را و اصلا کلام الله را که شنیدن اشکاشون جاری شد و گفتند که این کلام کلام الله است، این کلام شبیه کلامی عیسی و انجیل هست و ایمان آوردند. لذا اونها را الله تعریف میکنه، قاطبه نصارا مراد نیستند. لذا الله میفرماید ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا، البته میابین نزدیکتر از نظر مودت، از نظر محبت، للذین آمنوا، برای مؤمنین، برای مؤمنین کیها بیشتر مودت دارن، محبت؟ الذين قالوا انا نصارا، آنانی که گفتم ما نصارا هستیم و بعد مسلمان شدند، مطلق قالوا انا نصارا نه، بعد مسلمان شدند، چون از آیه بعدی معلوم میشه مسلمان شدند. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، این بدلیل این هست که از آنان قسیسین هست، قسیس عالم بزرگ را میگویند، مفتی اعظم اونها را میگویند. قسیس فی القاموس و هو رئیس النصارى فی العلم، تفسیر مذهبی گفته قسیس اون کسی که از نظر علمی رئیس نصارا باشد. الله می فرماید ذلک بان منهم قسیسین، علماء بارز، اونهایی که علمشون بالاست، و رهبانا، و انسان های تارک الدنیا، راهب یعنی درویش، تارک الدنیا، در میان اونها عالمان زبردست و درویشان هستند. و انهم لا یستکبرون، این علته، قابلیت اونهاست، علت اصلی اینه که تکبر در وجودشون نیست. و انهم لا یستکبرون، اینکه آنها تکبر نمی کنند. و اذا سمعوا، اینم علت عدم استکبار، علت تکبر است، بشارت هم برای اونهاست. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، هرگاه میشنوند آنچه که نازل شده به سوی رسول، یعنی هرگاه که آیات زیبای قرآن مجید را میشنوند، ترى اعینهم تفیض من الدم، تأثر قلبیشون را ببین که بر چشم هویداست، ترا اعینهم تو میبینی چشمای اونها را تفیض من الدمع جاری هست از اشک اشک میریزد چرا مما عرفوا من الحق از آنچه که آنها شناختند از حق یعنی به دلیل اینکه حق را شناختند متوجه شدند کلام الله است و تأثیر قولی را نگاه کنون اول تأثیر قلبی بود یقولون ربنا آمنا این گونه مناجات میکنم بر اله ما ایمان آوردیم فاکتبنا مع الشاهدین پس ما را همراه با شاهدین بنویس همراه با آنانی که برای رسالت رسول الله شهادت دادن ای مع امت محمد صلی الله علیه وسلم تفسیر مدارک نوشته مع امت محمد الذين هم شهداء على سائر الامم يوم القيامه اونایی که روز قیامت شاهدین هستن ما را با اونها بنویس بله قرطبی باز گفته مع امت محمد الذين يشهدون بالحق شهادت به حق میدهند بار اله ما امر بان حبنیس و آل رفع مانه چرا ما اصلا ایمان نیاوریم اقتضای ایمان وجود دارد و ما لنا لا نؤمن بالله چه شده ما را چرا ما ایمان نیاوریم به الله در حالی که و ما جاءنا من الحق و آنچه که پیش ما آمد حق هست از حق یعنی آنچه که پیش ما از حق آمده باوجود اون چرا ما ایمان نیاوریم لذا ایمان میاوریم و این تما و تمنا را هم داریم و نتمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ما تمع داریم انتظار داریم که رب ما ما را داخل بگرداند همراه با قوم صالح خب این نقل قول اونها بود سخن مسیحیان و مناجات اونها الله عز و جل اشاره می فرمد به قبولیت دعا فأثابهم بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار الله فأثابهم الله الله به اونها عنایت کرد به اونها بخشید به سبب آنچه که گفتند یعنی به سبب این اقرار بهشون چی بخشید جناتی که جاری است از زیر کاخ ها و درختاش نهرها همیشه در آن جنات هستند و ذلک جزاء المحسنین این از پاداش نیکوکاران والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم این تخویف اخروی است اما کسانی که مثل یهود مثل مشرکین کفر کردند و تکذیب به آیات ما در آخرت اینها اصحاب الجحیم است این ثمره اخرویه اینها در جهنم میمانند یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم بخش دوم سوره از اینجا شروع میشه موضوعات بخش اول تکرار میشند در بخش اول هم ابتدا شرک فعلی بود نفی شرک فعلی و بعد نفی شرک فی التصرف اینجا هم نفی شرک فعلی هست الله عز و جل می فرماید که حلال خدا را حلال بدانید و حرام خدا را حرام بدانید از سوی خود حلت و حرمت تعیین نکنید چیزی که خدا حلال کرده شما اون را برای معبودان خودتون حرام نکنید و چیزی که خدا حرام قرار داده شما اون را حلال ندانید الله می فرماید و اگر انسان به خاطر یک معبودی و خوشنودی معبودی حلال را حرام بکند و حرام را حلال این چیه این شرک الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا ای مؤمنان حرام ندانید طیبات ما احل الله لكم مالهای پاکیزه که حلال قرار داده الله برای شما ولا تعتدوا و شما از حد نگذرید از حدود شرعی در مورد تحلیل و تحریم شما تصمیم نگیرید ان الله لا يحب المعتدين همانا الله دوست نداره چنین متجاوزین را که از حد میگذرند و کلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الله می فرماید بخورید از آنچه که الله به شما رزق داده حلال و طیب. واتقوا الله، این نسخه عمل است، اگر می خواهید عمل بکنید از الله بترسید. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، انتم به مؤمنون مقتضی تقوا است، ایمان می طلبد که تقوا داشته باشیم. آن اللهی که شما به آن ایمان دارید. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، الله تعالی با لغو، قسم لغو هم شما را مؤاخذه نمی کن. ببینید بحث حرمت و حلت بود، بحث قسم چه مناسبتی دارد؟ مناسبتش اینه که خیلی چیزها را ما با قسم بر خود حرام می کنیم. والله لا اشرب من هذا، والله لا اكل من هذا، اینا خیلی چیزها را انسان حلال را با قسم چی می کند؟ حرام می کند. لذا حکم قسم را الله ذکر فرمود. اولا یک قسمی هست، قسم لغو. این قسم مؤاخذه بر این نیست. قسم لغو را دو جور تعریف کردم قبلا در سوره بقره. یکی قسم لغو این است که انسان همینطور قصدی ندارد، بدون اراده بعضی عادت کرده هر چیز والله والله میگد، والله هذا حلال، این ما میخواد ما را به شما نشون بده قسم میخواد. خب این لغو، برای این خدا مؤاخذه نمیکنه. یا اینکه بعضی گفتن لغو اینه یه چیز را قسم میخورید و به گمان شما اون چیز همونطور که شما فکر میکنید اتفاق افتاده. مثلا برگشت زید از مسافرت، شما فکر میکنید آمده به شما گفته شده، یا شما کسی را شبیه اون دیدید، شما میگو والله زید برگشته. خب در حالی که بر نگشته، شما قسم خورده به چیزی که واقعیت نداشت، اما اعتقاد خود شما چی بود؟ که این واقعا برگشت، شما دوچاره کشتوه شد. این هم لغمه، بر این هم مؤاخذه نیست. مؤاخذه بر دو تا دیگه هست، غموس و منعقده. غموس این است که بر گذشته انسان قسم بخورد، به دروغ قسم بخورد، قسم میخورد که من این کار را نکردم، در حالی که کرده خودش میدونه. این یمین غموس است، این جزء کبائر است، گناهان کبیره. و قسم منعقده این است که انسان قسم میخورد که در آینده قسم به خدا این کار را میکنم یا نمیکنم. مثلا قسم میخورد که من فلان خوراکی را نمیخورم، بر خود حرام کرد با قسم. نه، الان باید قسم را بشکند و کفاره قسم بده. الله تعالی این احکام را جبران میفرماید. الله میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله بسبب قسم لغو شما را در قسم هایتان مؤاخذه نمی کند. ولكن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اما شما را مؤاخذه می کند با آن چه که قسم های شما بر اون گره خورده نسبت به آینده، نسبت به آینده شما قسم یاد کنید. فکفارته اطعام عشرة مساکین، کفاره آن خوراندن و طعام دادن ده مسکین است. اولین کفاره همین، البته اینجا اختیار است، از ستا هر کدوم را انجام دادی. عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون به اهلیکم، غذای متوسطی که شما به اهل و عیالتون میدید، ده مسکین را غذای متوسط بده، شام و نهار. اگر این کار را نمی کنی کسی نیست برات آشپزی بکنه. او کسوتهم، ده مسکین را لباس بده، برای اونها لباس بخر. یا او تحریر رقبه، غلامی آزاد کن تا از قسم تبری بشی. اما اگر کسی بود فقیر، نه غلام داره نه پول داره لباس بخره نه غذا، این روزه برای کسی است که استطاعت نداره. خیلی از آقایون هستن که مثلا وضعشون خوبه، سرمایه دارن، مغازه دارند، اینها گاهی قسمشون را میشکنن، میگه سه روز روزه پشت سر هم بگیریم یا هر طور بگیریم. شما روزه با شما چیکار داره؟ روزه مال فقیره، مال طالب العلمه، مال اون کسی که نداره. شما که دارید شما باید 10 مسکین را غذا بدید. بنابراین الله می فرماید که فمن لم یجد، هر کسی نیافت، فصیام و ثلاثت ایام، روز گرفتن 3 روز، ذالک کفارت ایمانکم، این هست کفاره قسم های شما اذا حلفتم، وقتی که شما سوگند می خورید کفارش همین بیان شد. اما واحفظوا ایمانکم، شما قسمتون را حفظ کنید. یعنی چی حفظ کنید؟ دو تا تفسیر گفتن. یکی این که وقتی قسم خوردید دیگه نشکنید، به نام خدا شما خوردید دیگه. البته در صورتی که قسم بر چیز نامشروعی نبود، اگر نامشروع بود باید بشکنه. پس قسمتون را شما حفظ کنید به این معنی که نشکنید. و دومین تفسیر اینه که وحفظو ایمانکم، حفظ کنید یعنی از همون اول قسم نخورید، از همون ابتدا چی؟ قسم نخورید. چنانچه فرموده فبرو فیها ولا تحنسو اذا لم یکن الحنس خیرا، وقتی که شکستنش خیر نیست نشکنید. او لا تحلفو اصلا، یا مفهوم دوم تفسیر مدارکی نگفته، اصلا از همون ابتدا قسم نخورید، بهترینه. این از وحفظو ایمانکم، شیخ رحمه الله همینه میپذیرد. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، منت باری تعالى. این چنین الله عز و جل برای شما آیات را بیان می فرماید شاید شما شاکر باشید. یا ایها الذين آمنوا انما الخمر، نوع دوم هستند اینها تحریم، اینها منظورات لغیر الله هستند، نظر برای غیر خدا. بعضی شو که نظر برای غیر خدا حرامه، اینجا پس محرمات بیان میشه. الله می فرماید یا ایها الذين آمنوا، ای مؤمنین، انما الخمر والميسر، جزی نیست که شراب و قمار. این سومین آیه درباره شراب هست که اینجا حرمتش دیگه قطعی بیان شد. والانصاب والازلام، انصاب یعنی نمادهای معبودان باطل، والازلام تیری که شما قرعه کشی میکنید در کنار آستانه ها و معبودان که توضیح دادیم، همه اینها رجس من عمل شیطان، رجس و ناپاک است از عمل شیطان است. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، بپرهیزی شاید شما رستگار شوید. ضرر دنیوی اینها را اول بیان می فرماید. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء، جزی نیست که شیطان اراده دارد واقع بکند، بیندازد بین شما عداوت و بغض را، فی الخمر والمیسر، در شراب و در قمار. انسان که شراب میخورد عقلش را از دست میره، امکان داره کاری بکند که بعد از اون قتل و خونریزی بشه. قمار هم کسی که پولش را از دست میده، کسی که اونجا باخت داره زورش میاد، با ادناترین چیزی دعوا میشه. خیلی قماربازان میبینیم دعوا میکنند، هم دیگر را میکشند، از پای در میآورند. لذا الله میفرماید انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء، شیطان تصمیم دارد که بین شما عداوت و بغض ایجاد کند، فی الخمر والمیسر، در شراب و در قمار. و یسدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، و شما را باز بدارد از ذکر الله و از نماز خواندن. فهل انتم منتهون، آیا شما باز می آید یا نه؟ باز می آید یا نه؟ صحابه جواب دادن بلا قد انتهینا یا رب، پروردگار ما باز آمدیم دیگه انجام نمیدیم. این خطاب امروز برای من شما مسلمان ها هم است. امروز هم خدا میپرسه فهل انتم منتهون، باز میایید یا نه؟ باید جوان مسلمان نشون بده بله باز میام رب، متاسفانه مینوشی و شرابخاری الان در جامعه داره روز به روز بیشتر میشه و بیشتر اون چیزی که ما را زجر میده و باعث تاسفه که در این کشور شراب از همین مرزهای آبی ما بیشتر وارد میشه، از مناطق جاست و چابهار و کنارک گزارش میدن و میره به کل کشور پخش میشه. اون جوانان باید بدانند و بشنوند این کلام را که الله عز و جل در این آیه شریفه می فرماید فهل انتم منتهون، باز میای یا نه؟ برای یک جام نوشیدن الله می فرماید فهل انتم منتهون. این یک جام نوشیدن حرام است، نجسه. شمایی که وارد می کنید، شمایی که کل کشور پخش می کنید، شمایی که تمام مسلمان ها را آلوده می کنی با این، از این طریق میخوای نان بخوری؟ از این طریق میخوای که شکم بچهت را سیر بکنی با چنین پولی که بقیه را میخوای به فساد بکشی؟ نتیجه این پول چی میشه؟ فردا همین بچه چی از آب در میاد؟ پسر باشه یا دختر، با این نوع پول ها وقتی که پسر و دختر پرورش بیابند، خدا میدونه که چه جرسومه فسادی تو جامعه بشه. یا این پول خدا میدونه که پول را جمع میکنی بعدا در چه مصیبت هایی این پول را خرج بکنی و گرفتار بشی. لذا باید از این نوع درآمدها و از این نوع کسب مسلمان ها جدا بپرهیزند و اینها سبب فساد و عامل فساد و اشاعه فساد در جامعه نباشند. لذا الله می فرماید و اطیع الله و اطیع الرسول. اصول فوز و موفقیت این هاست. اگر می خواهی موفق باشی، اگر می خواهی به فلاح و رستگاری برسی، و اطیع الله و اطیع الرسول، الله را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید، و احذروا و برحذر باشید از اطاعت الله و از مخالفت احکام الله. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. اگر شما اعراض کردید، پشت دادید، بدانید که بر رسول ما فقط رساندن آشکار است، بلاغ مبین است. بعد از اون دیگه خدا میدوند و شما، خداوند به شما رسیدگی می کند. خب وقتی که شراب حرام شد، قمار حرام شد، بعضی مسلمانان دغدغه داشتن نسبت به گذشتگان. بسیاری از برادران و خواهران مسلمان که قبلا می نوشیدن و نمی دانستن این حرام هست، تکلیف اونها چی میشه؟ الله می فرما لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بر کسانی که ایمان و عمل صالح دارند، لیس جناح، بر اونها گناهی نیست، اذا فی ما طعمو، در آنچه که خوردند. یعنی بر گذشته ملامتی نیست از این به بعد، چون حرمت الان نازل شد. اما شرطش اینه اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا. یعنی چه؟ به شرطی که بترسند، تقوا داشته باشند، اتقوا عن الشرک، تقوا را پیشه بگیرند، از شرک دوری بکنند، و آمن و ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند. خب دیگه ثم تقوا یعنی چه؟ یک بار که تقوا آمد، دوباره تقوا، سه بار تقوا، ثم تقوا و آمنوا، دوباره تقوا و ایمان. خوید آیا این تحصیل حاصل نیست؟ ثم تقوا و احسن، دوباره تقوا. تکرار برای چیست؟ سر تکرار در این آیه چی هست؟ ببین، اولا اتقوا، تقوای اول همو ایجاد اولی هست که تقوا را ایجاد کن، از شرک دوری کن، از گناه و معصیت دوری کن. اما بعضی هستند تقوا دارند، بعد از مدتی لذا جا خالی میدن، بعد از مدتی از تقوی فاصله میگیرند، دوباره آلوده میشن. ثم التقوا آمنوا، این دومی برای استقامت است. دومی تقوا برای چیه؟ استقامته. که نه استقامت کن، در وسط رها نکن. ثم التقوا احسنوا، سومی تقوا اینه که کیفیت تقوا را، مراتب تقوا را و جایگاه تقوا را به قدری ببر بالا و بالا و بالا تا به احسان برسی. تا به چی برسی؟ احسان. احسان چیه؟ یا رسول الله ما الاحسان؟ ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خدا را طوری عبادت کن که خدا را میبینی، چون اگر تو نمیبینی او تو را میبیند. لذا تقویت باید به قدری عالی باشه، کیفیتش بالا باشد، که همواره احساس کن در محضر خدا هستی، همواره احساس کن خدا را میبینی و خدا تو را میبیند. پس با این تفصیل و با این توضیحی که اصل توضیح بال علامه قرطبی رحمه الله بود، هیچ نوع عرض کنم که تکراری و هیچ نوع تعارضی وجود ندارد. ببین، قال محمد ابن جریر رحمه الله، ایشون فرموده الاتقاء الاول هو الاتقاء بتلقی امر الله بالقبول والتصدیق. اتقاء اول که خدا می فرماید اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، هم تقوا هم ایمان هم عمل صالح. این اتقاء اول همون اتقایی هست، همون تقوایی هست که انسان دریافت میکنه امر خدا را. خدا میگه بترس، میگه باشه میترسم، چشم. بالقبول، قبول کند، تصدیق کند. و دینونت به و العمل و دینداریش و عملش، این اولین تقواست. یعنی کاملا وقتی خدا میفرمای اتقوا الله، کاملا همه معاصی را بگذار، طاعت و عبادت را انجام بده، دیندار باش، این اتقاء اول است. والاتقاء الثانی بالثبات علی التصدیق، اتقاء ثانی بر این تصدیق، ثبات، ثابت قدم ماندن. والثالث بالاتقاء بالاحسان، سفهم اینه که تقوا به قدری بالا ببر که به جایگاه احسان برسی. بالاحسان و التقرب بالنوافل، تقرب خدا را حاصل کنی به وسیله چی؟ نوافل، ذکر، تلاوت، نماز. اینا را به کثرت وقتی انجام بدی با حضور قلب، آخر به همون استهزار میرسی. کسی که به استهزار برسد، یا به احسان بگم که همیشه احساس کنه خدا را میبینم و خدا منو میبیند، این انسان بعد از اون چی هست؟ دست با خطا نمی کنن. و چنین محسنین را الله دوست دارد، والله يحب المحسنين. یا ایها الذين آمنوا، اینجا اعاده موضوع تحریمات الله است. خدای عزوجل تحریمات را ذکر میکنه. بعضی از تحریمات مثلا چی هستند؟ شما در حالت احرام هستید، بش شکار اجازه نداری شکار بکنید، و وقتی که شکاری دیدید هم تعرض بهش نکنید. الله عز و جل صحابه را امتحان هم کرد. این امتحان صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل امتحان اصحاب سبت بنی اسرائیل بود. اصحاب سبت کسانی که در روز شنبه شکار ماهی کردند، خواندیم که در روزهای دیگه ماهی پیدا نمیشد. و یوم لا یثبتون لا تعتیهم، ماهی ها نمی آمدند. اما یوم السبت ماهی ها سر آب بودند، هر که میخواست شکار بکنه خیلی میتونه شکار بکنه. امتحان الهی بود. او بیچاره تو امتحان ناکام شدند، ناموفق شدند. ولی ببینید پروانه های شمع نبوت، اصحاب و یاران با تقوای رسول الله صلی الله علیه وسلم که اینها چطور در این امتحان سرفراز شدند، سربلند شدند. الله عز و جل اونها را امتحان کرد. صحابه میدونید که از نظر مالی فقیر بودند، بعضی ها ارتزاقشان به وسیله شکار بود، چندی وقت گوشت نداشتند، نمیدیدند. گاهی میرفتند بیابان، میگشتند تا یک ماه، دو ماه، صد روز شکاری گیریشون میامد. اما یک سالی که احرام بسته بودن برای بیت الله، در مسیر که میامدن شکارها خیلی نزدیک میامدن، هر طرف میدن آهو هست، گوز هست، فلان هست. به قدری که الله میفرماید همین نیزه خودت را بزن بهش میخوره، مثل همون ماهی. ولی قربان تعلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم بریم که این شاگردها را چنان تربیت کرده بود، اینها به طرف شکار نگاه نکردن، اینها تو این امتحان موفق شدن، مثل بنی اسرائیل ناکام نشدن. همین الله بیان می فرماید، الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لیبلونکم الله بشیء من الصید، البته حتما امتحان می کند الله شما را با چیزی از شکار، تنالو ایدیکم و رماحکم، شکار به اندازه ای که می رسد به اود هم دست شما هم نیزه شما، لیعلم الله من یخافه بالغیب، الله این امتحان را می کند تا که ظاهر بکند، نشان بدهد چه کسی از الله بالغیب می ترسد، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، الله می فرمائے هر کسی که تعدی کند، هر کسی که تجاوز بکند بعد از این فرمان، برای او عذاب دردناک است. پس الله عز و جل فرمود که شما تعدی نکنید، شما شکار نکنید، صحابه نکردن. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، ای مؤمنین شما نکشید صید را، شکار را، در حالی که شما در احرام هستید شکار نکنید، نکشید. و من قتله منکم متعمدا، هر کسی عمدن شکاری را کشت، مثلا آهوی را زد، خرگوشی را زد، فجزاء مثل ما قتل، جزای مثل آنچه که کشته، من النعم، از چارپایان، یعنی معادل اون از چارپایان بکشد. خب یحکم به ذو عدل منکم، فیصله بکند دو نفر عادل. ببین مثل دو نوع هست، یکی هست مثل سوری، یکی هست مثل معنوی. مثل سوری مثل اون حیوانی که شما شکار کردید، از حیوانات اهلی، مثل اون به اندازه جثه اون بگیر و شکار کن، قربانی کن. مثلا آهو اندازش چیه؟ گوسفنده. آهوی را شکار کردی، گوسفندی بکش. اگر به اصطلاح گورخر شکار کردی، گاوی بکش. معادل اون از حیوانات اهلی چیه؟ گاو هست. شتری بکش. اگر کوچکتر، بزرگتر. اما حیواناتی که قربانی می شوند همین سه تا هستند، گوسفند، گاو، شتر. بقیه ائمه و فقها مراد از مثل سوری گرفتند. امام ابو حنیفه مراد از مثل معنوی گرفته، مثل سوری نگرفته. مثل معنوی چیه؟ قیمت. مثل معنوی چیه؟ قیمت است که شما این را مقوم بکنید، قیمت گذاری بکنید. اون پولی که قیمت این است از چارپایم بگیرید، یک چارپا میشه، دو تا میشه، چهار تا میشه. امام ابو حنیفه اینطور میفرمه مثل چیش را بگیرید شما؟ مثل معنوی را، یعنی قیمت را. دلیل ما ابو حنیفه اینه که بعضی از شکارها که ما شکار بکنیم ما مثل سوری برای اونها نداریم. مثلا شما کبوتری میزنید، خب کبوتر به جایش چی گوسفند میکشید؟ نمیکشید. اونجا بقیه ائمه میگویند که چی؟ که اونجا اون قیمت بکنند و بعد قیمتش را حیوان دیگه. امام ابو حنیفه میگه ببینید به یک مثل عمل کنید، یا مثل سوری را بگیرید تاخیر، یا مثل معنوی را تاخیر. وقتی که مثل معنوی را یعنی قیمت میگیریم، گفت تاخیر همون تنها همون معنای مجازیش هست، اما مثل سوری معنای حقیقی درست ائمه معنای حقیقی را گفت، ولی شما جمع بین الحقیقت و المجاز میکنید که شما در اصول خواندید درست نیست. یک جا به مثل معنوی عمل میکنید، یک جا به مثل سوری عمل میکنید. متوجه شدیم مثلا؟ لذا امام ابو حنیفه از این جهت یکی از دلایلی که از این جهت مخالف مثل سوری هست، میگه مثل معنوی هر چی قیمت کردن. و دیگه اینکه اینجا دلیل دوم امام ابو حنیفه در آیه آمده یحکم به ذو عدل منکم، دو نفر عادل، دو نفر آدم فهمیده، دو نفر آدمی که چیزی بفهمند. ببین مثل سوری نیاز به چی داره؟ ذو عدل داره، نه خیر، اون هر کس میدونه. هر کس میدونه که مثلا گوسفند تقریبا از نظر جسد حول و حوش همین آهو هست و بز کوهی هست و اگر گورخری اگر شکار بکنه تقریبا اندازه اون همون گاو است. این را بچه هم میفهمد. پس مثل سوری نیاز به چی ندارد؟ به ذو عدل ندارد. ذو عدل اون است که بره تو بازار قیمتش را بررسی بکنین چقدر ارزش داره. پس به این دلیل ذو عدل فرموده. على ای حال الله می فرماید هدیاً بالغ الکعبه، این چهار پا را که گرفتی به عنوان جریمه، در حالی که هدی باشد یعنی قربانی که برسد به کعبه، منظور منا، اگر این نداشتید و در احرام بودید، او کفاره طعام و مساکین، کفاره طعام مساکین، به مساکین طعام بدید چند مسکین را، او عدل ذلك صیاما، یا برابری اون صیام یعنی به اندازه هر روز هر فدیه یک روز روزه، لیذوق وبال امره این علت کفاره است، تاکه این کسی که این کار را کرده بچشد به وبال امرش را بچشد، جزای کارش را بچشد. اما در گذشته هر چی بوده از شما اشتباهی بوده، عفا الله عما سلف، الله سلف را معاف کرد، و من عاد فینتقم الله من، هر کسی دوباره این دستورات را بشکند خدا از او انتقام میگیرد، والله عزیز ذو انتقام، الله غالب است و انتقام گیرنده هم هست. خب از این آیات تحریمات بعضی معلوم شدن که یکی از اون تحریمات در حالت احرام شکار کردن است، اما غیر از این شکار دریایی الله می فرماید جایز است. احل لكم صید البحر و طعامه، حلال است برای شما صید دریا و طعام آن صید، متاع لكم وللسيارة، اینها متاع و کالا هستن برای شما و برای قافله، و حرم عليكم صید البر ما دمتم حرما، حرام قرار داده شده برای شما صید کردن و شکار خشکی تا زمانی که شما در احرام هستید، و اتقوا الله الذي اليه تحشرون، این نسخه عمل است. الله می فرماید بترسید شما از الله، آن اللهی که به سوی او حشر می شوید، نسخه تقوا. اگر بدانی که فردا پیش خدا حاضر میشی باید بترسید. جعل الله الكعبة البيت الحرام، اون منظورات غیر الله بود، نصر برای غیر الله ازلام بود و از خونم انصاب بود، والانصاب والازلام اینجا منظورات الله هستند، نظری که برای خدا میکنی. ببین همین سفری که شما به حرمین شریف میرید، این خودش یک عرض کنم که نظری هست. گوسفندی شطوری که با خودت میبری هم نوعی نظر هست. الله میفرماید جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الله قرار داده کعبه را یعنی بیت حرام را قياما للناس، موجب قیام مردم. یعنی چه؟ ای هو ما یقوم به امر دینهم و دنیاهم. قیام مردم یعنی اون چیزی هست که باعث قیام دین و دنیای مردم میشه، باعث قیام دین و دنیای مردم میشه، باعث قیام دین که مشخصه. شما حج میرید، فریضه از گردن شما ادا میشه، گناهتون معاف میشه، مثل بچه که تازه از مادر متولد شده میشید. قیام دنیا اونطوری که از حدیث معلوم میشه، وجود دنیا و بقای دنیا هم به حج و به کعبه بستگی داره. تا زمانی که مردم برای حج میرن قیامت برپا نمیشه. در حدیث شریف میاد قیامت زمانی میاد همون سالی که اون سال حتی یک حاجی به حج نمیره، کلن کعبه رها میشه. پس از این جهت قیام دنیا و بقای دنیا هم بستگی به چی داره؟ به کعبه داره. و شهر الحرام، همچنین خداوند قرار داده ماه حرام را، و الهدیه، و همچنین هدیه، اون حیوانی که سوق داده میشه، برده میشه به سوی کعبه. و القلائد، قلائد را قلاده، اون چرمی را میگویند که به گردن اون حیوان است، یعنی اون هم حرمت دارد، اون که دارد اون حدی به طریق اولا. پس همه اینها را الله عز و جل قرار داد. چی قرار داد؟ الله عز و جل اینها را جزء محرمات قرار داد، یعنی حرمت اینها را داشته باشید، بی معنا حرمت کعبه را داشته باشید، حرمت ماه حرام را داشته باشید، حرمت اون قربانی را داشته، حتی امکان انسان دیگه سواری باید داشته باشه برای سوار نشه. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. این جمیع ما ذکر از ذلك، آنچه که ذکر شد به خاطر اینکه شما یقین کنید الله میداند، خاصه علمی الله، آنچه که در آسمان ها و زمین است. و ان الله بكل شيء عليم، خداوند به هر چیز علیم است. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور الرحيم. این هم ترهیب است و تأکید بر تعمیل احکام. الله می فرماید که بدانید که خدا ما سخت عذاب میده، و همچنین بدانید که خدا ما غفور الرحیم است. کسانی که احکام الهی را عمل نکنند برای اونها سخت عذابه، و کسانی که عاملا نسبت به اونها الله عز و جل غفور و رحیم است. ما علی الرسول الا البلاغ، اما کار پیامبر بلاغ است، نیست بر رسول مگر بلاغ. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. این ترغیب اخلاص است، خدا از ظاهر و مخفی خبر داره، آنچه که شما ظاهر میکنید آنچه که کتمان میکنید، پس برای خدا انجام بدهید. قل لا يستوي الخبيث والطيب. ببینید اینجا دو چیز بیان شد، یکی خبیث یکی طیب، یکی شرک یکی توحید، یکی نظر غیر الله یکی نظر الله. اینا همه، یکی تحریمات الله یکی تحریمات غیر الله، یکی از اینا خبیثه مثلا تحریمات الله، اون یکی دیگه تحریمات غیر الله چی هست؟ طیب است. اون را چرا برای غیر خدا حرام قرار میدی؟ لذا شما باید به طیب بچسبید. ولو اعجبك کثرت الخبیث، کثرت خبیث، کثرت حرمت شما را در تعجب وادارد. والله فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلكم تفلحون. ای عقل مندان، از الله عز و جل بترسید، شما یقینا رستگار میشید. بعد از این الله عز و جل از یک سری سوالات اضافی و سوالات بیجا من می فرماید که شما در رابطه با مسائل دینی، بالخصوص این درباره در زمان نزول وحی است، در زمان نزول وحی که بعضی سوالات مثل همون سوال گاو بنی اسرائیلی مسئله را مشکل میکنه. خدا که دستور میده به اجمال چشما را ببند و عمل بکن، خداوند هر صورتش را قبول میکنه انشاءالله. اونا گفتن چه گاوی باشه، چه رنگی باشه، چه کیفیتی داشته باشه، هی بر خود سخت میکردن. خواندیم شددو فشدد الله علیهم، اونا خودشون سخت گرفتن، خدا هم سخت گرفت. و فرمود ابن عباس اگر از همون اول که خدا گفته بود گاو بکشید، هر گاوی میکشتند کفایت میکرد، ولی خودشون با سوال بر خود چی کردند؟ مشکل کردند. لذا در زمان وحی هم شما صحابه سوال نکنید که جواب سختی بیاد، اون وقت شما نمیتونید. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تسألوا عن اشیاء، در رابطه با چیزهای شما سوال نکنید که ان تبدلکم تسؤکم، اگر برای شما ظاهر بشه تسؤکم شما را چی؟ بد می گذرد، یعنی برای شما سوء خواهد بود، برای شما خراب میشه. و ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، اگر از آنها سوال کنی در زمانی که قرآن نازل میشه تبدلكم ظاهر میشه برای شما، اون وقت برای شما مشکله. عفا الله عنها، الله از سوالات گذشته عفو کرد، از این به بعد نکنید. والله غفور رحیم، الله بخشنده غفور حلیم و حلیم است، زود مؤاخذه نمی کند. قد سألها قوم من قبلكم، الله می فرمد قومی قبل از شما هم همین سوالات را کرد، یعنی بنی اسرائیل. ثم اصبحوا بها کافرین، وقتی که بر اونها به اونها جواب داده شد اونها کافر شدند، به دلیل اینکه اونها چی نتونستند عمل بکنند. ما جعل الله من بحيرة، تحریمات الله را خواندیم، انما الخمر والميسر والانصاب، هم نظر لغیر الله بودن هم تحریمات الله بودن، الان تحریمات غیر الله را میخوانیم. تحریمات غیر الله چیه؟ اونی که خدا حرام نکرده، کسانی به خاطر غیر خدا بر خود حرام میکنند. الله میفرماید من اینها را حرام نکردم. ما جعل الله من بحيرة، الله بحیره را قرار نداده، یعنی حرمت بحیره را حرام نکرده. ولا صائبه و نه شطور صائبه را، ولا وسیله و نه شطور وسیله را، ولا حام و نه شطور حام را. تشریح اینها، توضیح اینها را علامه آلوسی به تفصیل ذکر کرده، بنده عبارتشون را میخوانم. قال ابن المسيب انها، ابن مسيب فرموده انها اي البحيره، بحيره چیه؟ انها التي منع لبنها للطواغيت، بحيره اون هست که شیرش را به خاطر طواغيت، معبودان باطله، الهان الهه باطله، شیرش را نمینود دوشیدن نمی خوردن. فلا تحلب، اون دوشیده نمی شد. از صائبه، پس بهیره همونی که فقط شیرش را نمی خوردن. از صائبه هی ناقت تبتن عشرت البطن اناث، صائبه اون شطوری را می گویند که 10 ماده آورده. تبتنو عشرت البطن اناس، مالدارها میدونن که در شترها شتر ماده مالدار خیلی خوشحال میکنه، از نظر قیمت هم ماده خیلی قیمتش بالاتر از نر هست، به دلیل اینکه ماده زاد و ولد میکنه، ماده باعث ایجاد شترهای دیگه میشه. پس هر شتری که 10 ماده آورده بود پشت سر هم لازم نیست. بعدن فتهمل، میگفتن این خیلی به ما خیر رسونده، این خیلی به ما نفع رسونده، پس این ارزش این را داره که برای خدایان این را وقف بکنیم. فتهمل، اون مهمل میشد. ولا ترکب، برو سوار نمی شدند ولا یجز و بروها و پشم اون شطور قط نمی شد، هیچ کس دست نمی زد اون شطور را. این چی بود؟ صائبه. و سوم وسیله، ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسیله. وسیله کدوم هست؟ الوسیله من الابل هی الناقه تبکر، شطر ماده ای که هنوز آبستن نشده. فتلد انثى ثم انثى بولادت انثى اخرى. الان از این شکم یه ماده میاره، بعدا پشت سر هم یه ماده دیگری میآورد. لذا فرمود که لیس بینهما ذکرون، بین این دوتا ماده هیچ نری نباشه. این را هم خیلی دوست داشتم. فیت رکونها لآلهتهم، برای آلهه این را میگذاشتن و استفاده نمیکردن. و چهارمی حام، حام مذکر است. الفحلو اون شطور نری را میگویند که یولد من ظهره عشرت البطن، از پشت اون شطور 10 شطور دیگه متولد شده، یعنی 10 شطورها را آبستن کرده تا شطورها دیگه متولد شدن به سبب همین حامی. فیقولون حما ظهره فلا یحمل علیه، این پشتش دیگه محفوظه، بر این هیچ باری گذاشته نشود. ولا یمنع من ماء و مرعا، از هیچ آب چاهی و از هیچ مرتعی این باید جلوگیری نشود. پس اینها را الله میگه، اینا تحریمات غیر الله هستن، اینا را برای غیر خدا شما حرام قرار دادید. خدا کجا اینها را حرام قرار داده؟ ما جعل الله من بحیرت، الله بحیر را قرار نداد حرام، ولا صائبت و نصائب را اونی که 10 ماده می آورد، ولا وسیلت و نوسیل را اون شطور جوانی که اولین و دومین شکمش هر دو ماده هستند، ولا حام و همچنین حام اون شطور نری که به سبب اون 10 شطور دیگه آبستن شده. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، اما کسانی که کفر کردن اونها بر خدا افترای دروغ میگوین، اونها میگوین اینا رو خدا مشروع کرده. و اکثرهم لا يعقلون، اکثر آنان عقل ندارن، درک ندارن. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، هرگاه به آنان گفته میشه بیایید به سوی آنچه که الله نازل فرموده و بیایید به سوی رسول، بیاید به سوی اسلام، بیاید به سوی حقیقت، اونها چه جواب میدن؟ ما انزل الله و الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، آنان میگویند ما را کافی است آنچه که ما یافتیم بر آن پدران من را. اولو کان آباؤهم، قبل از حمزه استفهام فعل مقدر است، ا یتبعونهم یا اینکه ایتبعون آباءهم، آیا اینها از پدرانشان پیروی میکنند؟ ولو کان آباؤهم، گرچه اون پدران عقل نداشتند و بر هدایت نبودند، آیا بازم از اونها تقلید میشه؟ اولو کان ایتبعونهم ولو کان آباؤهم، گرچه پدرانشان لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، نه چیزی میدانستند و نه بر هدایت آسمانی بودند. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اینجا بعد از تحریمات الله تعالی دستور میده که شما خودتون را پایبند بدانید، یعنی مرتکب نشوید. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای الزموا انفسکم، شما خواندید علیکم اسم فعل است، معنی چی؟ الزمو انفسکم، خودتون را لازم بگیرید، یعنی خودتون عامل باشید. خب تو خودت عمل بکن، بقیه اگر عمل نکردند اون به شما ضرری ندارد. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما وقتی که هدایت باشید، من ضل کسی دیگه که هر کسی که گمراه شده اون به شما ضرری نمیرساند. ببینید عنایت داشته باشید که این آیه به ظاهر سؤالی و اشکالی ایجاد میکنه، اون اینه که اگر واقعا من بر دین عمل بکنم، برادرم عمل نکند، همسایم عمل نکند، من دیگه بری هستم، من در مقابل او مسئولیت ندارم. این آیه همینطور میگه، میگه تو بیا بر مسیر هدایت، هر که گمراه میشه بشه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیت. اما اون چی که ما از سلفمون نقل داریم اینطور نیست. این مفهوم مفهوم ظاهری هست و این مفهوم و این تفسیر اشتباه است که ما بگیم به ما خدا گفته علیکم انفسکم، خودتون را لازم بگیرید، هر کسی هر فساد میکنه به شما چه، او خودش جوابش را میده. بلکه اون چیزی که از ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منقول هست، علیکم انفسکم، به چه معنی هست؟ ببین اون چی که وظیفت هست اون را لازم بگیر. وظیفه من چیه؟ وظیفه من اینه که اول خودم عمل بکنم، بعدن به زن و بچه هم بگم شما هم عمل کنید، بعدن به خویشاوندانم بگم شما هم عمل بکنید، بعدن به همسایگان و هم محلی ها و هم شهری ها بگم شما عمل کنید. وظیفه اینه. بعد از این وظیفه اگر کسی عمل نکرد لا یضر، اون برای شما ضرری نداره. اما هنوز نگفتم اونها عمل نکنه، اون برای بس ضرر داره. ما در آیات متعددی میخوانیم که واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، از اون عذابی بترسید که فقط به ظالمین اون عذاب نمیاد، برای همه شما تر خشک را میسوزاند، چون شما به وظیفه تو عمل نکردید. پس علیکم انفسکم، ای مسلمان به وظیفت عمل کن. وظیفه چیه؟ اصلاح خودت و اصلاح دیگران. ها بعد از اینکه به وظیفه عمل کردی، پس دیگران را چی؟ برای دیگران تو که عمل نکردن ملامت نیستی، زمانی ملامتی که هیچی به اونها نگی. چنانچه علامه ابن جریر می فرمه و اصح التأویلات عندنا بتأویل هذه الآیه، صحیح ترین تأویل این آیه این هست ما روی عن ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فيه. اون چی که در این رابطه از ابو بکر نقل است، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزم العمل بطاعت الله، ای مؤمن بر خود لازم بگیر یک طاعت خدا را بکنی، و دو و بما امرکم به، هرچی خدا امر کرده. خدا مگه ما را امر نکرده؟ ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، خدا ما را امر نکرده؟ پس علیکم انفسکم، یعنی هرچی خدا امر کرده او را چی بکن؟ عمل بکن. وانتهوا عما نهاكم الله عنه، باز بیایید هر چی که خدا شما را از اونها باز می‌دارد. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، در این هنگام که شما بر هدایت باشید دیگری گمراه بشه شما ضرری نمی‌بینید. فانه لا یضرکم ضلال من ضل اذا انتم دمتم العمل بطاعت الله، کسی که گمراه شده گمراهی او به شما ضرری نمی‌رساند در زمانی که شما ادامه بدید طاعت خدا را و تبلیغ را. و ادیتم فی من ضل من الناس ما الزمکم الى آخره. پس ابن جریر، پس از این معلوم شد که چی؟ ما در مقابل همه مسلمانان چی داریم؟ وظیفه داریم، چون که الزمو انفسکم جز وظایف ما، همونی که قرآن گفته. اما یک چیزی دیگه از عبدالله ابن مبارک منقول است، اونم جالبه. او می فرماید که علیکم انفسکم، معنیش اینه که میگه این آیه از تمام آیات بیشتر وجوب امر به معروف و نهی از منکر را ثابت میکنه. اینو مؤکدترین آیه هست که ما رو میگه امر به معروف و نهی از منکر بکنی. نخیر، این کجا گفته امر به معروف؟ این گفته خودت را فقط محکم بگیر، گناه نکن. علیکم انفسکم. ایشون میفرمایند نخیر، ببینید آیا همه مسلمانان ما مثل نفس واحد نیستیم؟ مثل جسد واحد نیستیم؟ خداوند هر چی که بر مسلمان میاد اون را در جاهای متعددی از قرآن چی کرده؟ تعبیر کرده که انفس خود شما. مثلا به ما گفته ولا تلمزو انفسکم، ولا تلمزو، هم دیگر را طعنه نزنید. انفسکم نگفته خودت را طعنه نزن، بگی مردم من چنین هستم، من اسمم فلانیه، یک لقب بدی برای خودم. بلکه ولا تلمزو انفسکم، برادرانتون را طعنه نزنید، چون برادرت را اگر طعنه زدید در واقع به خود زدید، چون شما او یکی هستید. یا الله میفرما ولا تقتلوا انفسکم، خودتون را نکشید. این معنی خودکشی نیست که تو فکر به مغز خودت بگیری، بلکه ولا تقتلوا انفسکم معنیش اینه که شما، عرض کنم که برادرتون را اگه کشتید گویا خودت را کشتید، شما یکی هستید. اینجا هم میفرمه الزمو انفسکم، معنیش اینه که خود و برادرانتون را لازم بگیرید، یعنی اونها را تبلیغ بکنید. بعد از تبلیغ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، چنانچه تفسیر کبیر امام رازی میگه قال عبدالله ابن مبارک گفته هذه اوکد آیت فی وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، این از همه آیات تأکید بیشتری دارد بر وجوب امر معروف و نهی از منکر. فانه قال علیکم انفسکم، الله تعالی فرموده علیکم انفسکم، یعنی علیکم اهل دینکم، اونا نفس شما هستند، اونا جان شما هستند. مگر برادر من جان من نیست؟ همه ما جان هم دیگر هستیم. قرآن از اسلام تعیین کرده، یعنی به ان یعز بعضکم بعضا، هم دیگر را واسط کنید. و یرغب بعضکم بعضا فی الخیرات و ینفره عن القبائل والسیئات، بعضی بعض را تشویق بکنه به کار خیر، بعضی بعض را تنفر بده از سیئات و از کار بد، تنفر ایجاد بکنیم در قلب برادر خودمون. این هستی از کنم خدمت شما اون چیزی که الله فرموده. پس این آیه امر بمعروف نهی از منکر نف نمی کند. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، زمانی که شما هدایت بشید کسی دیگه که گمراه بشه ضرری به شما نیست. الالله مرجعکم، فقط و فقط به سوی الله است رجوع شما. فینبئکم بما کنتم تعملون، الله شما را خبر میداد به اون چی که شما عمل کردید. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، اینجا الله تعالی یکی از احکام را که در رابطه با شهادت و درباره وصیت است بیان می فرماید. اول من شأن نزور داستان را تعریف بکنم، بعدا ربط را. شما چون به ظاهر فکر میکنید هیچ ارتباطی با ما قبل ندارد، داستان از این قرار بود که چند نفر از مدینه با یک کاروان تجاری رفتن یه جای برای تجارت، به طرف شام رفتن. یک مسلمان به نام بدیل همراه بود، از نزدیکان حضرت عمرو بن عاص، و دو نفر مسیحی، تمیم داری و که بعدا مسلمان شد، تمیم داری و برادرش، اینا هم تو این کاروان بودند. اینا وقتی که اونجا رفتند، این مسلمان جنس زیادی برای خودش خرید، اون هم برای خودشون جنس خریدن. آخری مسلمان مریض شد، حالش وخیم شد. لیستی و فهرستی از تمام وسایل خودش نوشت، اینها را لابلای چی وسایل خودش گذاشت، و بعد همه اون وسایل را تحویل داد به همین دوتا برادر. گفت که من دارم میمیرم، شما اونجا برید این وسایل را به ورثه من برسانید. نه گفتن خوبه. خلاصه موتش همونجا آمد و وفات کرد اون شخص. اینها برگشتن به مدینه منوره و تو اون وسایل یک جام نقره‌ای بود، خیلی ارزشمند، چیز بسیار خوبی بود. این جام نقره‌ای که قیمت نسبتاً بالایی داشت، اینا گفتن که این یکی را برداریم. این دوتا برادر با هم شور کردن، این را برداشتن برای خودشون و بقیه را آوردن به وارثان تحویل دادن. غافل از این که تو این جنس ها لیستی هم هست. اینا وقتی که اون لیست را نگاه کردند، دیدن که همه اون وسایل هست و اون جام نیست. هرچی نگاه کردن دیدن نیست. خلاصه اینها بر علیه اون دوتا مسیحی ادعا کردن. ادعا وقتی که بکنی دوتا شاهد باید بیاری که خیانت کرده. دوتا شاهد نداشتن، اونها هر دو سوگند یاد کردند. ما این کار را نکردیم، ما خیانت نکردیم. وقتی سوگند یاد کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم اون هر دو را چی کرد؟ تبرئه کرد. بعد از اینکه تبرئه شدن، معمای شد برای این ورثه که اون جام آخر کجا رفت. تا اینکه یک روزی که از همین ورثه بعد از مدتی در رفته بود مکه مکرمه، در مکه چشمش افتاد یک جام نقره‌ای بسیار عجیب. اون را پرسید که این را شما از کی گرفتید، چون مشخصات همون جام بود. اونا گفته این را ما از تمیم داری گرفتیم. مشخص شد که پس اینجا آوردن فروختند. الان دوباره اینها چی کردند؟ شکایت کردن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم که اونها اون تمیم داری اون دوتا مسیحی اونا خیانت کردند و جام را اونها فروختن فلان جا. بعض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجه شدن. بعد از اون به تمیم داری و رفیقش گفتن شما باید شاهد بیارید. پیغمبر گفت الان مسئله برعکس، اونا مدعی شدند که ما خیانت نکردیم. گفتن شما شاهد بیاورید. اونا شاهد نداشتند، شاهد نداشتند. اولیاء را اینجا قسم دادند. اولیاء که قسم خوردند، اون جام چی شد؟ دیگه به حق اولیاء ثابت شد و دست اونها کوتاه شد. این کل جریان. اما ربطش با گذشته اینه که ما در گذشته بحث تحریمات الله و تحریمات غیر الله خواندیم، مسائل شرک و اقسام شرک. اینجا الله عز و جل می فرمه حتی اگر قسم یهودی ها و مسیحیان را قسم دادید، هم به نام خدا قسم بدید. یه وقتی به نام اون چیزایی که اونا به عنوان معبود اعتقاد دارن قسم ندهید. پس الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم، ای مؤمنین شهادت، شهادت مبتدا هست، اثنان که خط بعد است خبرش هست، یعنی ای مؤمنین شهادت، شهادت دو نفر، شهادت دو نفر. اما این شهادت بینکم، بین شما باشد. اذا حضر احدکم الموت، وقتی که یکی از شما را مرگ حاضر شد، این مبدل منه است. وقتی که مرگ حاضر شد چی؟ حین الوصیه، اون زمان چی برای شما لازم است که وصیت بکنید، وصیت بکنید به اثنان، ها شهادت دو نفر، ذو عدل منکم از شما باشند، او آخران من غیرکم، یا دو نفر دیگه غیر از شما، یعنی مسیحی یهودی. این انتم ضربتم فی الارض، شاهد بگیرید دو زمانی که شما مسافرت کردید، فاصابتکم مصیبت الموت، مصیبت موت به شما رسید. این دو نفر را شهادتشون را تحبسونهما، حبس کنید بعد از نماز. ببین بعد از نماز تغلیظ است، لازم نیست بعد از نماز هم بعد نماز عصر مراد. کسی که اعتقادی داشته باشد اون ساعت زمان تجمع هر دو گروه فرشته آسمانی و زمینی هست. انسان باید بیشتر بترسه در چنین اوقات و مبارک سوگند یاد کنه. خب من بعد الصلاة فیقسمان بالله، هر دو به خدا سوگند بخورد. این ارتبتم، اگر شما شک داشته به اونها که لا نشتری بهی ثمنا قلیلا ولو کان ذا قربا، ما در مقابل این سوگند پول اندکی نمیگیریم، گرچه اون کسی که ما بهش بنفش یا به لهش یا به علیش گواهی میدیم خیشاوند باشد. ولا نکتم شهادت الله، شهادت الهی را هم ما کتمان نمیکنیم. انا اذا لمن الآثمین، ما در این هنگام استی خواهیم بود از گناهکاران. فان عثر على انهما استحق اثما، اگر اطلاعی حاصل شد، بعد از مدت اطلاع حاصل شد که انهما استحق اثما، آنها گناهی را چی شدند؟ مستحق شدند، یعنی گناهی مرتکب شدند، شهادت دروغین دادند یا قسم دروغین. خب فآخران یکومان، دو نفر دیگه به جای اونها قائم بشند از ورثه میت. من الذين استحق عليهم، از اونهایی که استحق عليهم الاوليان، استحق عليهم اي ثبت الضرر عليهم، ضرر برای اونها ثابت شده، یعنی وارث بودند اونها با اون قسم اول ضرر کردند. خب این دو نفر دیگه قائم بشه، الاولیان این دو نفر، آخران مبدل من هاست، اولیان بدلش است، این دو نفر از اولاترین افراد مرحوم باشند، یعنی نزدیکتر به اون، یا فرزند یا برادر، اونایی که نزدیکتر هستند، این دو تا بیان وقت سوگند بخورن چی بگن؟ فیقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما، ما قسم میخوریم به خدا که شهادت ما از شهادت اونها احق است، و ما اعتدینا ما تعدینا کردیم، انا اذا لمن الظالمین، در این هنگام ما از ظالمین خواهیم شد. اینطور که شهادت دادند و سوگند خوردند اون وقت به نفع اینها فیصله میشه، همین کار را کردند نزدیکان بدیل، بعد سوگند خوردن که سوگند ما و شهادت ما از شهادت اونا زیحتر است، به خاطر اینکه ما کالامون رو دیدیم، بعد از اون به حق اینها فیصله شد. ذلک ادنا ان یأتوا بالشهاده، این علت قسم دادن اولیا چی است؟ اوصیا، اوصیا کسانی که وصی اون قرار دادن، این نزدیکتر است به اینکه ان یأتوا بالشهاده علی وجهها، که بعدن که شهادت میدن به همون شکل اصلی، یعنی از خدا بترسند و زبان را کج نکنند. او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم، یا که بترسند از این که یک قسم دیگری بعدن میاد بعد از قسم ما و اون قسم دیگر قسم ما را میشکنه، وقتی که این را بدانند دیگه قسم بناحق نمیخورند. او ترد ایمان بعد ایمانهم، واتقوا الله نسخه عمل، از الله بترسید، واسمعوا خوب گوش کنید احکام الهی را، والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله عز وجل قوم فاسق را جان نمی فرماید. خب تا اینجا بحث شرک فعلی بود، تحریمات الهی، منظورات الهی، منظورات لغیر الله، تحریمات غیر الله، بهیره و صاحبه و وسیله الی آخر که تحریم. پس شرک فعلی این است که انسان چیزی که خدا حرام کرده به خاطر خوشنودی غیر خدا اون را حلال بداند، و چیزی که خدا حلال کرده به خاطر خوشنودی غیر خدا اون را چی بداند؟ حرام. این شرکه. بعد از موضوع بخش اول، این بخش دوم بود، اما اینم دو بخش داره. اول گفتیم شرک فعلی، بعدا شرک فی التصرف، چون که شرک فی التصرف را شما زیاد خواندید به ترجمه این آیات اکتفا می‌کنم. البته آیات خیلی مهمی هستند، آیات در رابطه با معجزه هستند. اینجا الان شرک فی التصرف یا شرک اعتقادی را می خوانیم. الله نفی میکند. حتی انبیا نباید اعتقاد داشت که انبیا قدرت خدایی دارند. اگر برای شما این شک ایجاد شده که حضرت عیسی علیه الصلاه و السلام میتونست مرده زنده بکنه، میتونست نابینا بینا بکنه، اون به دلیل چی بود؟ به دلیل معجزه بود. اون را هم به اذن الله انجام میداد، بدون اذن الله نمیتونست. تا زمانی که خدا نخواد نمیتونه. پس انبیا هم قدرتی ندارند. چنانچه الله میفرماید روز قیامت ابتدا همه انبیا را جمع میفرماید. یوم یجمع الله الرسل، روزی که الله جمع میفرماید رسول را، فیقول ماذا اجبتم، الله سوال میکنه شما چه پاسخی از سوی امتهای خودتون دریافت کردید. قالوا لا علم لنا، میگه خدایا ما هیچ علمی نداریم. یعنی چه علمی نداریم؟ به چه معنی؟ یعنی برای بعد از وفاتمون علمی نداریم. اون چی که در حیات ما بود اون رب ما توضیح میدیم. ای لا علم لنا الا ان علمنا جوابهم لنا وقت حیاتنا، ما فقط وقت حیاتمون جوابشون رب ما میدونیم. ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا کبیر. تفسیر کبیر میگه اونجا میخواهند گفت که بعد از وفات برای ما هرچی آمد ما در رابطه با اون نمیدونیم. مردم خود ما را عبادت کردن، دیگران را کردن. خب انك انت علام الغیوب، بدرستی که تو هستی بار اله داننده همه غیب ها. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، زمانی که الله عز و جل فرمود ای عیسی ابن مریم یاد کن نعمت من را بر خودت و بر والدیت، پس این ممنون احسانات ربه. اذ ایدتک بروح القدس، زمانی که من تو را تایید کردم، کمک کردم به وسیله جبرئیل امین، که جبرئیل امین او را به آسمان ها برد نجات داد. تکلم الناس فی المهد و کهلا، نعمت دوم، شما سخن می گفتید با مردم در زمان گهواره و در پیری. در پیری قبلا ما خواندیم اشاره به چه مطلبی هست؟ در پیری چه معجزه ای هست که هر پیر مردی صحبت میکنه؟ معجزه اش اینه که عیسی علیه السلام وقتی به آسمان ها رفت چند ساله بود؟ 33 سال، پیر که نبود. پس معنیش اینه که در پیری هم صحبت میکنه، یعنی دوباره خدا از آسمان میاره به زمین و پیر هست اون زمان، پیر میشه. پس در پیری اشاره به اون معجزه بزرگ است، نزول عیسی. و اذ علمتک الكتاب والحكمة، زمانی که من شما را کتاب و حکمت آموختم، قرآن و حدیث و التورات و الانجیل. ببینید کتاب و حکمت، قرآن و حدیث، این هم دلیل دیگری است که عیسی نزول می کند. این در قرآن صریح است. چه نیازی است که عیسی قرآن و سنت یاد بگیرد؟ چون میاد در این امت و قرآن و سنت را تشریح می کند، تبلیغ می کند، همچنین تورات و انجیل یاد داده الله بهش. و این نعمت چهارم، و اذ تخلق من الطین، زمانی که تو خلق میکردی، درست میکردی از گل، که هیئت الطیر، مثل هیئت و شکل پرنده، به اذنی اون رو به اذن من میکردی، ای عیسی از خودت نمیکردی. فتنفخ، ببین خداوند عزوجل چه نیازی است که بار بار بگه به اذنی؟ آخر یا اول میگفت به اذنی. این در واقع برای جواب این یا و گویان هست. فتنفخ طیرم به اذنی، اون پرنده میشد به اذن من. و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی، تندرست میکردی اکمه یعنی نابینا را، والابرص اونی که مرض برس و پیس دارد، به اذنی، به اذن من. و اذ تخرج الموت، تخرج الموت به اذنی، زمانی که مرده ها را از قبر بیرون میکردی به اذن من. و اذ کففت بنی اسرائیل عنک، و یاد کن ای عیسی زمانی که باز داشتم من بنی اسرائیل را از تو. اذ جئتهم بالبینات، زمانی که شما پیش آنها با دلائل و با معجزات آمدی. فقال الكافرون منهم، کافران گفتند، یعنی اینا بنی اسرائیل، از آنان کافران گفتن این هذا الا سحر مبین، نیست این مگر جادوی آشکار. ببین همه چیز را عیسی علیه السلام از الله یاد می گرفت و به اذن الله انجام می داد. و همچنین و اذ اوحیت الى الحواریین، زمانی که عیسی من وحی کردم به سوی حواریین، به سوی اون اصحاب و یاران تو، ان آمنو بی، وحی کردم به واسطه تو بنویس در انجیل به واسطه تو، ان آمنو بی و برسولی، ای مردم به من ایمان بیاورید و به رسول من ایمان بیاورید. قالو آمنا، حواریین گفتن ما همه ایمان آوردیم، و شهد به اننا مسلمون، و گواه باش که ما مسلمان و ما منقاد رب العالمین هستیم. اما حواریون از عیسی سوالی کردن، سوال چی؟ مائده بود، سفره بود. عیسی از خدا بخواه یک سفره بیاد، ما همه دوربر بشینی غذا بخوریم، سفره از آسمان و رزق و روزی بهشتی ها. الله می فرماید و اذ قال الحواریون، زمانی که حواری ها گفتن یا عیسی ابن مریم، ای عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیا رب تو می تواند نازل کند بر ما سفره از آسمان، که چی؟ که از این سفره ما غذا بخوریم. قال اتقوا الله، عیسی گفت از خدا بترسید، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان واقعی دارید همینطور ایمان بیاورید. این چه بهانه‌ای که شما در میارید؟ اونا گفتن نه، ما میخواییم فقط از رحمت و نعمت الله استفاده مستقیم بکنیم. قالوا نريد ان ناكل منها، بس ایمان نیست عیسی، ما ایمان داریم، ما میخواییم بخوریم از آن سفره، و تطمئن قلوبنا، و دلهای ما مطمئن بشه که ما از این سفره استفاده کردیم، و نعلم ان قد صدقتنا، و بعد بدانیم که تو همانا صادق بودی، راست گفتی، و نکون علیها من الشاهدین، و برآن ما باشیم از شاهدین. وقتی که حواریین گفتن خدایا این به عیسی گفتن، عیسی علیه السلام مناجات کرد با رب، از رب خواست. ببین یکی از معجزات سفره بود، تا زمانی که رب نخواست نداد. پس معجزات انبیا به دست خودشون نیست، به دست کیه؟ به دست الله است. قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم گفت ربنا انزل علینا مائده من السماء، بار اله نازل بفرما بر ما سفره از آسمان، تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا، تاکه باشد برای ما عیدی خوشی باشد برای اول و آخر ما. همه مسیحیان افتخار بکنند که چنین سفره برای آبا و اجداد ما نازل شد. و نعلم ان قد صدقتنا و نكون عليها من الشاهدين، وارزقنا و انت خير الرازقين، بار اله ما را رزق بده از طریق همین سفره، و آیه منك، و دلیلی هم از جانب تو باشد بر نبوت من عیسی. پروردگارا چنین سفره میخوام، وارزقنا و بما رزق بده و انت خیر الرازقین، بهترین رازق. الله عز و جل فرمود که ای عیسی به قومت بگو این سفره را من نازل می کنم، اما اگر اینها بعد از سفره ایمان نیاورند چنان عذابی بدهم که هیچ کس را از عالمین اون عذاب ندادم. عیسی به پیروانش گفت همه قبول کردن. حال سوال اینجاست که آیا این سفره نازل شد یا نه؟ بعضی از مفسرین گفتن عیسی علیه السلام احساس خطر کرد، منصرف شد از خواستن، سفره را نخواستن، پس این اتفاقی نیفتاد. اما جمهور معتقدن که سفره نازل شد و مردم استفاده کردن، بعد کفر کردن، الله عز و جل تبدیل به خنازیر کرد اونها را. و اختلف العلماء، قرطبی میگه علماء اختلاف دارند، فی المائده هل نزلت ام لا، فالذی علیه الجمهور، اون نظریه جمهور این است که و هو الحق نزولها، نزولش چی هست؟ حق است. بله، قال الله انی منزلها علیکم، الله فرمود من او را نازل میکنم بر شما ای عیسی. فمن یکفر بعد منکم، بعد از اون هر کسی کفر کند، فانی اعذبه لا اعذبه احد عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، همانا ما من عذاب میدهم، من الله او را عذاب میدهم چنان عذابی که عذاب ندادم هیچی که از عالمیان را. پس ببینید عیسی علیه الصلاه و السلام قدرتی نداشت که خودش معجزه بیاره، التجا کرد، الله هم به شرط آورد. حال ببینید مکالمه و گفتگو را، این اعاده لبعد العهد است، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، دوباره اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، چون مطلب اصلی مونده، مطلب اصلی اینه که خداوند در قیامت، یوم یجمع الله الرسول بود نه، در قیامت از عیسی میپرسه ای عیسی تو گفته بودی که مرا عبادت کنید و تو گفته بودی که مادرم را عبادت کنید. الله می فرماید و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، زمانی که الله خطاب می کند ای عیسی ابن مریم، اانت قلت للناس، آیا تو گفتی برای مردم اتخذونی و امی الهین من دون الله، مرا انتخاب کنید و مادر من را به عنوان چی؟ به عنوان اله، من و مادر من را دوتا خدا بگیرید غیر از خدا. قال سبحانك، عیسی تو گفتی؟ عیسی گفت سبحانك پروردگارا تو پاکی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، سزاوار نیست برای من اینکه بگویم اون چیزی که حق نیست. ان كنت قلته فقد علمت، پروردگار اگر من چنین چیزی گفتم تو میدانی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، ما تو از درون من میدانی ولی من عیسی از درون تو نمیدانم. انک انت علام الغیوب، بدون شک داننده همه غیب ها تو هستی. پس ای عیسی مگر تو چی تبلیغ کرده بودی؟ تو به قوم چی گفته بودی؟ عیسی میگه ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من نگفتم به آنان مگر آنچه که تو مرا امر کردی به آن، ان اعبد الله ربی و ربکم، اینکه الله را عبادت کنید، اون اللهی که رب من و رب شماست. عیسی می فرماید و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، بار الها من بر آنان گواه بودم، مطلع بودم، بله تا زمانی که در میانشان بودم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، بار اله زمانی که مرا وفات دادی، مرا از این دنیا بردی، کنت انت الرقیب علیهم، خودت بر اونها محافظ و نگهبان بودی، و انت على كل شيء شهید، بر هر چیز تو گواه هستی، کنت انت الرقیب علیهم، تو محافظ هستی بر آنان، و انت على كل شيء شهید، بر هر چیز تو گواهی تو میدانی. و باز عیسی علیه السلام از شفاعت اونها هم سفارش، اونها هم تبری جست، این نیست که سفارش کرد که خدای عذابش نده. ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر اونها را عذاب بده بندگان تو هستن، معنیش اینه که اختیارشون را داری، ما حق اعتراض نداریم. آلوسی گفته ای لم يلحقك بتكذيبهم اعتراض، بار اله با عذاب دادن اونها هیچ اعتراضی متوجه شما نیست، لانك المالك المطلق لهم، مالک مطلق شما هستید، روح المعنی. بس جای دیگه فرموده ای لم يلحقك عجز بذلك، اگر عذاب بدی عاجز نیستی، ولا استقباح و قباحتی و زشتی هم تو این نیست. فَإِنَّكَ الْقَوِيُّ الْقَادِرُ عَلَى جَمِيعِ الْمَقْدُورَاتِ، تو ذاتی هستی قوی، قادر بر همه مقدورات تو هستی، خدای تو اختیار داری. فَإِنَّهُمْ عِبَادُ، اما وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ببخشی آنها را برای آنها، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب هستی و در کارهایت حکمت است، تو بهتر میداری، ما نمیداریم. لذا الله عز و جل فرمود قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، بشارت چون روز روز قیامت است، الله نسبت به روز قیامت این بشارت را داد. قال الله هذا، الله فرمود این روز روزی است که ينفع الصادقين صدقهم، به صادقین صدقشان نفع میبخشد، اونایی که در دنیا صادق صادقانه عمل کردند. لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، برای آنان جناتی هست که جاری است از زیر درختانش نهرها، همیشه در آن جنات هستند. رضی الله عنهم و رضوا عن، الله از آنها راضی شده و آنها از الله راضی اند. ذلك الفوز العظيم، فضیلت هر دو بهشت این هست، فوز عظیم که خدا هم راضی باشد و بهشت جسمانی هم به انسان برسد. در آخر خلاصه نفی شرک فی التصرف و توحید، دلیل توحید. لله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین، و ما فیهن، و آنچه که در اینها هستند. والله على كل شيء قدير، الله تعالى بر هر چیز قادر و توانا است. صدق الله مولانا.